zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Teraz w Mediamarkt. Do każdej zakupionej zmywarki dodajemy półroczny zapas tabletek Finish. Na przykład do zmywarki do zabudowy marki Siemens z funkcją VarioSpeed Plus za 1799 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, jest 11. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wstrzymane loty, ponad 3000 ewakuowanych pasażerów. Za chwilę o dwóch incydentach w Paryżu. Jeden na lotnisku Orly, drugim w jednej z podmiejskich dzielnic. Ulicami polskich miast przejdą dziś marsze przeciwników rasizmu. Szef amerykańskiej dyplomacji kontynuuje podróż na Daleki Wschód. Teraz jest w Pekinie. Na początek Paryż, lotnisko Orly i antyterrorystyczna akcja. Ewakuowano ponad 3000 ludzi, zamknięto dwa terminale. Policjanci z jednostki specjalnej sprawdzają tożsamość wszystkich ewakuowanych pasażerów w poszukiwaniu ewentualnych wspólników mężczyzny, który dziś rano próbował odebrać broń jednemu z żołnierzy. Mężczyzna został zastrzelony. Napastnik z ukradzionym pistoletem maszynowym ukrył się w jednym ze sklepów na lotnisku. Tam został ostrzelany przez patrol i zginął. Okazało się, że dzisiaj już w innym miejscu doszło wcześniej do incydentu z jego udziałem, mówi przedstawicielka policji. Dzisiaj o 6.55 na północ od Paryża trzech policjantów zatrzymało samochód. Kierowca pokazał papiery i jednocześnie wyciągnął pistolet i ostrzelał policjantów, po czym uciekł. Vitry porzucił pojazd i ukradł kolejny, który znaleziono na parkingu w Orly. Według policji to była ta sama osoba. Miał wspólnika, który został zatrzymany. W tej chwili przesłuchują go funkcjonariusze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Solidarni przeciwko rasizmowi, nie dajmy się podzielić. Pod takim hasłem przejdą dziś ulicami polskich miast marsze przeciwników rasizmu. Zaplanowano je m.in. w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Szczecinie, Słupsku, Łodzi i Krakowie. Okazją jest zbliżający się Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, a ich organizatorem koalicja Zjednoczeni Przeciwko Rasizmowi, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe, religijne i ugrupowania polityczne. Fala rasizmu przetacza się przez Polskę. Osoby o ciemniejszym kolorze skóry są atakowane, bite, obrażane. Trwa nagonka na uchodźców. Nienawiść rodzi przemoc. Nie damy się podzielić cynicznym politykom, szczującym nas na siebie nawzajem, piszą na portalu społecznościowym organizatorzy manifestacji. W niektórych miastach w ten weekend mają się też odbyć manifestacje środowisk narodowych. Narodowcy będą protestować przeciwko wschodniej imigracji. Po Seulu, Pekin, amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson rozpoczął wizytę w stolicy Chin. Ma tam rozmawiać się m.in. o sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Waszyngton uważa, że chińskie władze w niedostatecznym stopniu wybierają wpływ na Pjongjang. Nieoficjalnie mówi się, że Tillerson w Pekinie rozmawiać ma także o ewentualnych sankcjach wobec chińskich firm i banków, które wbrew rezolucjom ONZ wciąż prowadzą interesy ze stroną północno-koreańską. Chińskie władze na pewno podniosą kwestię instalacji na Półwyspie Koreańskim systemu obrony antyrakietowej. Pekin stanowczo sprzeciwia się budowie systemu, uznając go za zagrożenie dla własnego terytorium. Seul z kolei uważa, że system jest niezbędny ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec wędrówka przez Kretę w 28 dni. To jedna z nowych inicjatyw, których celem jest rozwój agroturystyki. Szlak o długości około 500 kilometrów opracował włoski przewodnik górski Luca Gianotti. Trasa prowadzi z jednej strony największej greckiej wyspy na drugą. Począwszy od dolnego rejonu Zakros na wschodzie, aż po Chanię na północno-zachodnim wybrzeżu. Jej pomysłodawca rozpoczął wędrówki po Krecie 20 lat temu. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, zachodnia część wyspy była dobrze zorganizowana i tak jest do dziś. I turyści zazwyczaj spacerują tamtędy. Powiedział Luca Gianotti greckiej gazecie Kafimerini. Podkreślił, że jednocześnie wschodnia część rejonu była zaniedbana. Postanowił więc opracować trasę, która skracałaby czas wędrówki i którą mógłby każdy pokonać. Z pominięciem trudnych odcinków górskich i dróg asfaltowych. Chciał też znaleźć miejsca, w których można by się zatrzymać na nocleg. Swój plan opisał w przewodniku po Krecie, a na początku marca wraz z przyjaciółmi rozpoczął oznaczanie szlaku. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na

Marela Rodowicz, Stan Borys, kompozytor Andrzej Zieliński. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Ostatnią prawdziwą cyganką, jaką znałam, była sama Agnieszka Osiecka. Ta piosenka powstała w latach 70., a w latach 60. takie cudo z muzyką Krzysztofa Komedy. Ze świata czterech stron zwierzę winowych dróg, gdzie nas spalony wiatr zmęczony noc i prąd, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głód. Nim wstanie dzień, Krzysztof Komeda, Agnieszka Osiecka i Adam Nowak z grupą Raz, Dwa, Trzy. Adaś, który wraca do nas za chwilę z daleka bardzo. Agnieszka odeszła w roku 97, miała tylko 60 lat, Jonasz 46. Najdłużej żył mistrz, arcymistrz Jeremi Przybora, zmarł w 2004 roku.

Niech ich szlak krzyżak. Pszczółka, hu czy mulu, długoż uczył królu, wiosną z krajem więź rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la. Wiosna Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. I jeszcze raz oni, którzy zawsze starali się zrozumieć trudnych rodaków i zawsze byli dla nich nad wyraz wyrozumiali. Roztopiło mu się słonko nagle w pluszy, choć powinno obiektywnie wszystko grać. Transcendentny smutek kładzie się na duszę. Coś dziwnego się zaczyna w chlopie dziać. W innych krajach nazywają to weltszmercem i pigułki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś mordę dać. Mordę dać, choć mordę dać, choć musi komuś w mordę dać. No tak, i dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że wsia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu może stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. Mordę dać, mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Tutaj to przeprosiwszy jest nadzwyczajne na dzisiejsze czasy, ale najpiękniej pisali o miłości. Kształt anioła stróża, właściciel ich odkurza.